الباب الواحد والثلاثون وثلاثمائة باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه۔ کسی آدمی کے سامنے عورت کے محاسن بیان کرنے کی ممانعت الا یہ کہ کسی شرعی مقصد جیسے نکاح وغیرہ کے لیے اس کی ضرورت ہو۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، متفق عليه۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت دوسری عورت سے مل کر اس کے اوصاف اپنے خاوند کے سامنے اس طرح بیان نہ کرے کی گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بخاری و مسلم۔